فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي وناكسان دقائستيال ميل كستو أجوكتان kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan. Caawo oo isniin ah waxaad ku dhageysan doontaan. Askar ka tirsan dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka Muqdisho. Faahfaahin ku aadan qaraxaasi ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakatu Shababul Mujaahidiin oo saacadihii la soo dhaafay gurmad dhexaad leh ka qaybiyey wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Faahfaahin ku aadan meelaha ay ka howlgaleen guddiga iyo sida bulshada ay u arkeen kaalmada ay heleen ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Madaxweynaha dowladda oo magacaabay ergay u qaabilsan waxa ay dowladdu ugu yeerto xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka kadib markii Xasan Sheekh uu eriyey Maxamed Cabdi Waare oo ku magacaawnaa xilkaasi. Wareegta ka soo baxday Xasan Sheekh ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Odayaal Itoobiyaan ah oo uu soo diray Abiy Axmed oo soo gaaray Hargeysa maxaa ka jira in ay sheegeen in degada Zayla ay wada leeyihiin iyaga iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka Muuse Biixi. Shir jaraa'id oo ay Hargeysa ku qabteen odayaasha iyo dulucda socdaalkooda ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah kanaalka Alkataa'ib Al-Akhbaariyah oo caawa baahiyey, xubna ka tirsan maamulka Jubbaland oo isku soo dhiibay xarakatu Shababul Mujaahidiin, hadallada askarta ay jeediyeen ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu hayaa hadal heen xoog leh oo ka dhalatay saxafi sheegay in qayb ka mid a jirka madaxweynaha dowladda uu qurmayo qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Maxamed Cali ayaa igala qayb galaya. Waa mar kaliya dhuuxa. وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم واهبين نمو اسنين أسدح يطبنك بش جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفرتن يشنت هجريقة وافق سنة لحي لباتنك بشكو يطبنات سنة لبضكون يسدح يلباتنك أي ميلاديقة أنكو بلونو برنامجك قرحو قن أيال لبك صديق إذا ما كترسن دولدة كواس أو كسقنا tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duleedka Muqdisho. Qaraxaas ayaa waxa ku dhintay laba askari, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen. Mas-uuliyadda qaraxana waxaa sheegatay xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم وحق عقبها رأي برنامج كالوحا أيان طلاب سنين قضبك لأو دور أهيان نقصو مقان أهرو لع برنامج كأتكو لغيستين بل سمر كان وحبين تعافي ماتك أهبين وليبه أتكو لغيستان برنامج كينا. caawana waa xalqada 34aad xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abdul Qadir oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور عاو وحن وحكاوي دينا يا عيلك دتك قار عيلك واي جعليهين قار نمجعلا هذا بو حد نوقي حدا عيل يا وحقو يهي sidoo kale waa maxay saameyntiisa hadii uu caafimaad ahaan dib leeyahay se maxaa xal ah bismillaah wa maasanta ayil ama obesity wa bmi more than 30 kilogram per meter square oo laga wado waa qofka oo markii miisaankiisa kilogram ahaan uu ogaado kadibna uu u qaybiyo dhererkiisa oo meter uu isku dhuftay qof walba marka xafadisu ku sameyn karaa wuxuu ku sameynayaa miisaankiisa qornaya marka hore calculatorku gashanaya ama meel uu ku qornaya kadibna dhererkiisu uu mitir ahaan u cabirinayaa wuu isku dhufanayaa kadibna miisaankii hadayta uu qorto hor gelinaya telefoonka ama calculatorka kadib wuxuu gelinayaa calaamada uu qiimeynta u tagayaa kadib wuxuu gelinayaa wixii isku dhufto hadda ahaa dhererkiisa kadib wixii u soo baxa waxaa laga rabaa qofka inay tahay 18 ilaa 25 haday u soo baxdo qofkaas waa normal oo ma baahna inuu wax miisaan iska rido BMI-da marka si sax ah laga rabo waxaa waaye 18 ilaa 25 kilogram per meter square ee noocyada markaan galina noocyada waxa waa waa gariir wan oo loo yaqaan symbol overweight taasoo ah 25 ilaa 29.5 kilogram per meter square waxa jirta gariirtu waxa loo yaqaan oo ah 30 ilaa 39 kilogram per meter square wan obesity qof aad u cayilan waaye waxa kale oo jirta nooca u dambeeya oo ugu daran sifii ah gariir 3 waa more than kilogram per meter square waxaas dhan waxa waa 40 waxaas dhan waxay soo baxayaan qofka markuu qaacidada aan sheegay uu maro hadii aan fiiriyo marka waxyaalaha saameynta ay keenayaan cayil saameyntu keenay qof uu ku keenay waxa kamida heart disease cudurada ku dhaca wadnaha oo kaleeto sida dhiig karka maxaa la dhigi jiray dufanka oo ku bato waxaan u keenayaan diabetic mellitus ama macaanka uu keeni karaa infertility dhalmo la'aan uu keeni karaa musculoskeletal disease macnaha murqaha iyo habdhiska lafaha inay cudurro u keento maxaa yeelay qofka culayska uu saarayo jilbaha oo kale miskaha aad uga dani inta la rabo ka badiyaan macnaha waxaa kaloo la xiriiray in xataa kansar uu keeni karo stroke wuxuu keeni karaa inuu xibin dhiig ka xiro dhiiggii uu xibin ka go'o kadibna ay aagaas dhan ay qalasho waxay keeni kartaa kala steel bath oo ah cunugun hooyadu ku dhex dhinto marka maadaama cayil saaid uu jiro wuxuu kala keenaa gallbladder disease inay xameetadu kala tahay xeer ay gasho kadibna uu dhacaankii ama baylkii uu soo bixwaayo dhagaxna isku bedeli karto waxaa kaloo jirto inay keento asma oo kale to qofka neefta inay ku dhagto hawo mareenkana uu xirmo asma saas ay noqoto waxaa kale oo keeni kartaa qofka inuu gastroesophageal reflux qofka inay macnaha mar walba maadaama pressure uu ka saaran yahay caloosha hoose inay cardiac sphincter wax loo yaqaan inuu furmo kadibna cuntadu ku soo laabato maxaa marka intaasna calaamada qofku ku garan karo maxay tahay haduu san miisaan haysan calaamada ugu kasaa waxaa kamid ah koow BMI-ga aan sheegayo oo ah qofka inuu miisaankiisa kilogram ahaan u haysto kadibna dhererkiisa oo mitir ahaan uu isku dhufto uu isku qaybiyo uu ku ogaan karaa wuxuu kale ku ogaan karaa qofka inuu ultrasound kale ku isticmaalo visceral fat la arko xibnihi gudaha jira oo barar fuulan sida heart-kii liver-kii wax badan la arkin xeer ay fuulan la arko waxa kale oo jirta qofkan waarka abdominal circumference gaat oo greater macnaheedu waa lahaan qofka meesha suunka ka xiran jiray inuu suunka iska bedelo surwaalada uu tuuro wax badan ama cabirki caloosha baa gaar caadi ay noqoto marka intaasna calaamada lagu garanayo qofka inuu cayilay maxaa lagu hortay karaa oo ah qodobka ugu muhiimsan dadkan laga rabo inay sameeyaan qodobka hore waxaan leenahay xagga cuntadan ku bilaabaynaa cuntada oo kale waxa laga rabaa dadka inay isticmaalaan fruits miraha waxaan rabaa inay ka fogaadaan fatty foods cuntooyinka xayirta ama fatty foods loo yaqaano oo sida sambuusyada chipsiga mashmashka waxyaalaha macmacaanka lagu sameeyo junk food aldaha waxaan rabaa dadka inay ka fogaadaan cuntada aadka starch ugu badan sida bariiska baastada oo kaleeto starch waa high baradhada oo kale inay iska ilaaliyaan ama iska yareeyaan waxaan rabaa dadka inay maalinki cabaan biyo badan si ugu yaraan 9 glass inay maalinki cabaan oo kaleeto sokorta shaaha lagu yareysanayo kale shaaha lagu darsado in la yareeyo oo aan lagu badinin maadaama dadka xafiisa ay fadhiyaan gaariyaal ay wadaan inay sokorta iska yareeyaan qodobka u dambeeya wuxuu yahay qaybta exercise-ka kaleeto ugu yaraan maalinki isku dandaq inaad socotid waa maasintiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنس. idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad la socotaan, waxaan qaybaha hore talaabsaneyna barnaamijka dhuuxa. Hadal hayn ka dhalatay saxafi sheegay in jirka Xasan Sheekh uu soo urayo ayaad dhageysan doontaan, balse markan waa kanaalka Al-Kataib Al-Akhbariya oo Sacdi la soo dhaafay baahiyay muuqaal muujinaya xubno ka tirsan maamulka Jubbaland oo isku soo dhiibay xarakatu Shababul Mujahideen. Muuqaalkan ayaa lagu soo beegay xilli maanta magaalada Kismaayo uu socdaal ku gaaray ra'iisul wasaaraha dowladda isagoo halka kula kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Bismillaah, magacaygu waa Maxamed Cabdi Yuusuf, ka yimid degmada Baar Dheere. Haatan la joogo walaalada Islaamka, waxaan la soo dhaweeyay si aad u qurux badan oo nabadgelyo ku jirto, naxariis ay ku jirto, walaaltinimo ay ku jirto. Marnaba ma filayn in saa la soo dhaweeyay ama saa qaab u qurux badan intaa la eg qofkii. Mar waxaa ka aaminsanaa in qalow iyo xaalad adag, laakiin barwaaqi waxaan adiga oo qofka uu sawiran kariya meesha kala kulanay. Alxamdulillaah, Ilaahana ku mahadle. Waxaa ka mid ah ragga xamar laga soo qaaday ee Baar Dheere la geeyey. Muddo 12 beri ayaa ku sugnaa meesha. Marka xagga ka soo baxay wixii la ii sawiray iyo waxaa meesha uu tagay, wax isku dhow ama wax la siisan karaa xataa maaha. Waxaa la ii sheegay eleboorka markaasaa uga degnay inaan lacag qaadan doono 12 beri markaa meesha joognana. Qoryihii 12 beri ka dhiman yihiin 12 berina qoryihii qabiil kasta oo qoryihiisa qaadanayo. Xoolahana ay yihiin xoolo Itoobiyaan bixinaya yaa naloo sheegay. Markaa meesha tagnana wixii wax u dhowba meesha ma yaallaan. Marka niman hadda rag meesha ku aruursanayo rabaan inay ku gataan baa meesha iiga muuqataani. Mar walba aad la joogta qalbigaaga ma fadhinayo. Markaa toobadana waqti buu qofka Ilaahay haleeshiisiyaa. Waxaa aaminsanaa xilliga Ilaahay toobadana haleeshiisiinaya inay ahayd. Wallaahi wax xataa laysku ag sabran kar maaha. Waxaa lagu leeyahay bu'ala mushahar, markaa bu'ala tagtaa xuquuqdaada ku bilaabanaya wax walba lagu siinayaa. Adduunyo dhan bu'ala ku qaadanay. Bu'ale maxaa ka sokeeya laysma weydiin marka. Dhulka hadda aniga aa soo maray, ana hadda moota kusoo ku yimid ilaa inta. Mootada markaa kusoo socday daalka iyo dhibaatada iyo rafaadka inta dhulo aa soo jaray waa dareemi kartaa. Ninka raba ka waray intaas inuu soo maro macquul maaha. Marka alxamdulillah, Ilaaha ma iskana toobadana haleeshiisiyey. Muhiimadda intaas waaye. Wallaahi waa si aad u qurux badan oo aan la qiyaasi karin. Qofka uun dhex taagan baa dareemi kara nimcadii naxariistii nabadgelyada aa ku jirna. Aad iyo aad Ilaahana ku mahadle. Waxaa u diri lahaa in waddadii aan marnay ay soo maraan, toobada soo raadiyaan, meel laysku soo jiro lama yaqaan naftan. Daqiiqad walba naftan loo iman karaa. Marka inay Ilaahay ka cabsadaan oo toobada soo raadiyaan oo ka tooba keenaan waxa ay ku dhex jiraan. Hadda qalow waa ka baqaysan waa ogahay, meesha qalow ma yaalla kheyr ayaa laysoo dhawaada dhihi lahaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu magacaygu Maxamuud Cabdi Salaad, ku dhashay degmada Jamaame. Waxaan ka imid hadda aan kasoo galay degmada Baar Dheere. Waxaan usoo galay walaalaha mujaahidiinta si sharaf leh oo karaamo leh oo bilcaada sida loo soo dhaweeyey leh ay horta ii soo dhaweeyey. Waxaan leeyahay Soomaali inta badan macnaha waxbay ka sheegaan walaalaha mujaahidiinta, waxay agsiigayeen laakiin aad been waaye boqolkiiba laba boqol aan dhihi karaa macnaha ammaantooda macnaha nimanka kale oo iga dambeeya waxaa leeyahay war nasriyaa soo galay liir qabow waa soo galay kaalii nasriga iyo liirtaa qabow iigu imaada ila qaybsada haddaa xurta xornimada wax ka fiican ma lahan xornimada yacni qasab kugu ma lahan walaalaha mujaahidiinta waxaa waa diinta nasteexa kugu siiayaan waa arateen meesha aa joogno waa na lagu garaacaa qolo oo gaalada macnaha la shaqeyso oo gaalada kasoo tababaratay anagana tababaraysay wayna garaacaan briisna nama siiyaan waa jiri karnaa markaa jirino waxaa lagu leeyahay adaa jirida kow midda labaad hadda ka hor waxaa igu dhacday girkaana ataa xiiray aana saarbaha ku daray markaasaa la yiri saarbaha maxaa u xiirtay maya girka intaa saarbihii intaa xiiraa girka deystay markaasaa la yiri saarbaha maxaa u xiirtay oo girka u deysatay asaa yiri girkasoo sunno maahayn sunno waxa la yirahaa shaqo kuma lihin al cabdullahi farbuuri waa ninkii dhahayay idinkana warqaatiya ka eedeen sunno wax la dhaho shaqo kuma lihin uu yiri wax sunno shaqo aana ku lahayn hadda macnaha waxa ugu dhimataan baadilnimo waay waxaan ku dhihi lahaa mar walbaba toobada way furan tahay walaalkaygiyo toobakeen intaa adduunyada nooshahay toobada way kuu furan tahay toobakeen maanta nasriga aad joogo iyo aan waxa aad dareemaayo caafimaadka aan dareemaayo kootada briiska oo mujaahidiinta dhexdooda aa ku cuno waxbay ii taraysaa laakiin se xagga waa arki jirteen in beeshina badiirka briiskana lagu siinayo qaadadeena badiil ee ahayd macnaha haddana waa u jeediin dhiiggeega sida oo noqday toban beryaan la joogaa walaalaha mujaahidiinta toban beryaa la joogaa leegama naxaya hadda qofkii arko waagan baa baar dheer aan ila joogin way arki jirteen haddana waa arki doontiin iyo arka ifiiriya idinkaa nasriga a ku jira soo bixi doono usoo wada carari doono walaalaha mujaahidiinta waa ilaahay u mahad celinaa laakiin walaalaha mujaahidiinta mar labaad mar saddexaad mar afraad oo mahad celinaa ilaaha mahad iska leh caqabada ugu weyn oo ihaystaa waxay ahayd sunnada nebiga shaqo kuma lihin meeshaasita gaalnima taallo haddaan idhaha istiriin islaanimo ma taallo sunnada nebiga shaqo kuma lihin ninkii dhahay lixdan jir waay sunnada nebiga shaqo kuma lihin shaarbaha hala reebta ninkii yiri walaalo hadda waxa uu sii fadhiyay meeshaas ma aqaan aniga waa fahmi waaye marka ilaahay caradiisa teenay u dhacay waa waxoogaa waa waxbaa iga soo gaaray meeshaas ilaahay dambi dhaafka weydiisanaya inteenay ugu dhicin unbaa ka soo cararay wacyiga ugu weyn oo horta meesha iga soo waday waa intaas waxaa weye midna meel sunnada nebiga kor looga qaadaya kitaabka allana kor looga qaadaya u imid meel kitaabka allana fiiri birsona hadda dhexdeeda imid waxaa imid birson labaatan iyo saddex meelahaasay ahayd okay bisha soon dhexdeeda waxaan arkay dad waaweyn ilaaha waaweyn lixdan jir aana soonnin xerada dhanba waxaa ka soo man laba boqol iyo xoogaa lagu joogaa shantabiylix labaatan aa ka soo man meeshaas imaam ma yaalo hataa tabiyshantaas ama labaatan kaa sooman uyukay ku dambi yihiin ha kuwa aan soonin inay ku dambi yihiin balki waxaa waaye dadkii macnihi meesha joogay aa ka batay waxaa lagu leeyahay adiga wax hadda fiiri baraarujintii ilaahay haddaa saacad lama siiyo hal saacadaa baraarujin oo diiniyan ah hal saacadaa lasma siiyo mala siiyahan fiiri waxaa lagu siiyaa gaasaabuurta neeto iyo maxaaleya neeto iyo weerso waaye tababarkeena anaka buurta saasaa looga degaa oo nugta intaasaa ka qayb gasha saa waaye dagaalkan kan waaye difaaca inta waaye kan maarata adiga waxyaalihii adiga oo hal saacoo hadda maalintii laba iyo tobanka saac hal mar oo ilaahay ay ka hadlaya ma arkin marka meesha imaam ma yaalo walaalo waxaa codsan lahaa walaalahaygii walaalo maba dhihi kara hadda waxaa waaye waa kala madhabaa noqone ninka haddii walaalo aa tihin waxaa waaye isku diinaa tihin isku dhaqanaa tihin laakiin ninka meesha ku jiro kii iimaankiisa tegey maba la soo celi kara nin iimaankiisa tegey maba la soo celi karaba kii iimaankiisa dhab yahay sida anaka camal hadda oo toofiqda ilaahay in halaysii sidoo ilaahay anaga noo halaysii yarta allah u halaysii inay ka soo baxana jacalallaha ee gacanta mujaahidiinta isku soo dhiiban meel wax balmi lama dirsanayo mujaahidiinta nima baana wax kitaabka difaaca waa buuxaan laakiin idinka la fihiin saan leh ku dhimana ha saana ku dhimana intaas alle magacaygu waa liibaan maxamed cali cadaan waxaan ka imaada magaalada muqdisho waxaana tagay degmada baardheere waxaan u tagnay tababar ay ka fulinayaan qolooyinkan ridada oo ilaahay kuba samadeed ee ku aruurinayaan qabaa'ilaadka soomaaliyeed khaasatan kuwa jubbaland dego markii baardheere aad tagnay waxaa lagu soo dhaweeyey xero ku taalo la ADC kabacdii xeradii markii muddo joognay 17 maalin ku dhawaad salaad la'aanta iyo fiqsigii alle ka fogaashada taallo waxaa go'aansanay inaan usoo haajirno walaalada jubbooyinka waxaan lagu soo dhaweeyey si wanaagsan oo gacmo furan oo farxad lehna lagu soo dhaweeyey islaannimo leh hoteelna la dejiyey dhar daairana la siiyey cuntaana la siiyey si wanaagsan loo soo dhaweeyey waana ku qanacsanahay dadka walaalaheena oo naga dambeeyey oo baardheere iyo meelaha kale ridada joogna waxaan ka codsanaynaa inay ku soo dhawaadaan raayada islaamka iyo walaalooyinka islaamka waxaa igu dhaliyey yar oo degmada kaxda jooga ku nool ay ugu tashkiiliyey inaan aado anuna ku qanacsanayno ilaahay xataa baagimuudaatae niyo haddaa qori kaheshid xataa ridadan waxaa ku gadataa mooto bajaaja tagadasid saasaa ku aaday markii meesha nolosheeda aa arkana caqabay ugu noqotay meelaa salaad lahayn oo waxaa waa ilaahay kuda nadaafad lahayn oo ku xirnaashaha ilaahay aa ka fogaanaysid go-aan marka waxaa ku qaatay inaan iskaga tago wallaahi si wanaagsan ay noo soo dhaweeyen mujaahidiinta oo sida islaamka sunnadiisa ah waxaa waaye dhar daairana la siiyey qalbi furan iyo gacmo furan iyo waxa waaye nolol farxad leh lagu soo dhaweeyey wallaahi baaq waxaa ugu dirayaa wax ka wanaagsan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo tiirka ilaahay in la qabsado wax ka wanaagsan ma leh inay ka soo tagaan meeshaas ee imaadaan walaalooyinka islaamiga ugu baaqa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacaygu waa bashiir maxamed axmed oo ka yimid baardheere xerada ADC walaalada si fiican inoo soo dhaweysay si nidaamsan ixtiraam diin iyo wanaag sharaf iyo karaamo intaba ku jirto waxaa dareemayaanaa deganaan iyo amni waxaa ugu baaqin lahaa walaalaha kaloo aa kasoo tagan ayagana kuwa hanuunsan oo kheyrka jecel wadada wanaagsan annaga a soo marnay inay ayagana sidoo kale soo maraan qofkii hanuun aanan ilaahay u qorinna kolley annaga waxaa leenaha shartigiisa lah mudaafiyo ha muqdishana lasoo qaaday kadibna meeshaasaa nala keenay oo meesha magaceed baardheere ahaa baardheere nala keenay kadib muddo 3 maalmo camal joognay meesha dhibkeedii iyo qaribkeedii iyo xaaladeeda marka aragnay waa ilaaha naga soo bixiyay haddana kolley wax hadda oo gooniyo fikri oo annaga aa jeclaanay oo aa ku aadna ma ahan kolley waa dareemi kartaa sidii degdego aa usoo baxnay laakiin dad kolley dhalinyarada waa la tashkiilay inta badan waa la qaldaa oo ogtahay waa nala qalday saasaan ugu ligeyay marka waxaa igu dhaliyay waxaa arkay meesha dhibaatada amni darada diin la-aanta meeshii inaysan dhaqan wanaagsan lahayn inay dad wanaagsan lahayn inaan amni ahayn in diin iyo oo salaada xitaa dadka badi dukanayn iyo dhibaatooyin badan oo kale alamida wallaahi waxaan ugu soo dhaweeyey gacmo furan iyo weji furan qalbi furan wanaag diin ixtiraam iyo amni meel oo qofaa kashkanaysa iyo wax dhibaataa iyo wax aysan jirin oo nadaam oo ugu imaana meesha si fiican loo soo dhameeyey zaa-id weliba intaa filinayn inka badan weliba anigoo ku bilaabaya magacayga saddexaad maxamed cabdi xuseen oo haddeer ku sugan degmada jilib kana soo tagay degmada baardheere walaayaduna aad iyo aad bay igu soo dhaweeyey degmada jilib waana ku mahadsan yihiin si sharaf leh laygu soo dhaweeyey waxa dhib ahayn ilaahay ima tusin walaayada ay soo dhaweysay alxamdulilaahi jilib haddeerna si nabad lahan ku joogaa nadaam fiican inay igu soo dhaweeyeen si sharaf leh inay soo dhaweeyeen wixii iga dambeeyana waxaan jeclaan lahaa inay iskiiga soo tagaan qaab qabiil baa horta kusoo xaroona meeshaas meeshiina marka waxaa dareemaysa qabiil ahayn ee tahay meel injo ah oo dadka lagu ganacsado ganacsiga ka socda marka oo gaalada gacanta loo gelinaayo waxyaalahaasaa ka mid ah oo gaalada gacanta lagu gelisho oo hadhowna meel kale lagu fardibaxayo niman noo haaya liir waa nimanka meeshaas ah waaba ku sheegaba marka waaba niman inta oo kaliya ku dhaqmay oo lagu qaato caada qaatiyaal meesha lagu cuno oo lacagta kaliya lagu qaato nagu xareey liir adiga wixii raashin iyo wixii kale anaga dhiibineyno meesha noogu haya anagu marka mujaahidiinta kulli inta dambana waxa dhihi lahaa anagu si gacmo furan aanu soo dhaweeyey inta dambana waxa dhihi lahaa wallaahi billaahi tallaahi wadada islaamka dir hadda soo dhiibin waa hadhow qof kastaba ka shalayn doonaa lagada waxa dhihi lahaa ninkasta hadda maqan soo dhiiba dhihi lahaa si nabad geliye aan nagu soo dhaweeyey gacmo furan maasha allah wallaahi waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu alxamdulillaahi aniga maanta waa maalin igu aad iyo aad igu farxad badan maasha allah maasha wax la soo koobi kara ma haddaa ilaahdaba ka faallownayaa waqti dheer aan qaadanayaa maasha allah hadir alxamdulillah anigoo ku bilaabaya magacaygu yuusuf cismaan cabdiraxmaan marka hore waxaa ka soo goostay oo iska soo dhiibay dowladda ridada khaasatan waxaa ka soo baxay xarun xero ku taalo degmada Baardheere haddana waxaa joogaa walaalada islaamka gudaheeda si gacmo furan oo maaragta wax dhibaato aan lahayn oo jidjidi xarag iyo maaragta caburan aysan jirin ayaa lagu soo dhaweeyey saacadan la taagan dugida degmada Jiliba joogaa walaalaha oo iga maqan oo dhinaca kale tumurtidiid xaggooda ku maqan wax dhiilaaya soo dhaweeyta anaga aayan si ka wanaagsan inay shina dhex karta si nadiifi ku soo dhawaada qofka islaamka oo diinta islaamka ku dhash meesha diinta islaamka ay ka ogan tahay naxariisteeda laga arkay inuu imaado ayaa wanaagsan shalay marka xagga anaga aan joogno waxaan nagula sheekeyn jir walaalada ninka agtooda taga oo murtidiinta ka baxa qoorta laga jaraa qoor nagala jar iska daya anaga naxariis badan oo maaragtay ii sheegay waxaa helnay ii soo dhaweyn fara badan haddana waxaa dhihi lahaa inta iga dambeeda shalay maanta ku ilow maanta wacyiga jira fiiri shalay hadaa wax qaldan ah ka aaminsaneyd walaalada islaamka xaggeeda maanta sida noola soo dhaweeyey heerka sare inaad maaragtay ii sheeg ku dayatiin aan wadada asoo marna asoo martiin mid walba meesha oo jooga ama kismaayo ha joogo jubbaland ha joogo ama muqdisho ha joogo ama gobolka gedaha ha joogo waxaa kusoo gabagabeyn lahay kuwa Baardheer jooga ha aadaan kuwa muqdisho iga jira ha aadaan ayagoo si nadiif ah oo dhibaatan aan loo geysan inay wadadooda soo maraan kulli waalidiintooda inta wada joogaan intaas ugu baaq lahay بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي guddiga maaraynta fatahadaha ee xarakatu shababul mujaahidiin oo gurmad ka qaybiyey deegaanka ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa nagu soo maqan balse iminka ku soo dhawaada hadal hayn xoog leh oo ka dhalatay qoraal uu daabacay saxafi caan ah kaas oo sheegay in qayb ka mid a jirka madaxweynaha uu qurmayo haddaba qoraalka saxafiga iyo hanaanka la iskula dhex marayo in gurguurtay gibilkiisu uu soo urayo waxaa soo akhriyey oo noo soo jeedinaya wariyaheena maxamed cali waad mahadsantahay maxamed daahir cali sow shantii maalmood ee ugu dambeysay waxaa soo laba kacleynayay warar la isla dhex marayo oo sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka uu jirkiisa soo urayo xasan sheekh ayaa waxaa muddo bil ku dhow ka muuqda dhaawac iyadoo ay gacanta u duuban tahay una xiran tahay faashad weyn oo isku haysa qoortiisa iyo gacantiisa xasan ayaa la hadal hayay in qalin loogu sameeyey dalka imaaraadka carabta ilaha qaar ayaa sheegaya inuu ka dhaawacmay garabka oo ay waxyeello ka soo gaartay weeraro nafurnimo ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday halkii uu ka deganaa magaalada dhuusamareeb xogta ah in xasan sheekh gibilkiisa uu soo urayo ayaa waxa ay soo bilaabatay markii uu tegay dalka ingiriiska waxaana xogtan soo daabacay wariye lagu magacaabo cabdalla muumin cabdalla ayaa bartiisa ku soo qoray war uu ku sheegayo in xasan sheekh aad loo dhibsanayay qofkii u dhowaadana uu dareemayay ur badan cabdalla waxa uu qoraalkiisa ku yiri ila qarsoodi ah ayaa ii xaqiijiyey in xasan munaafaq uu tegayo isbitaal ku yaala London si uu u arko dhakhtar sirdoonka reer galbeedka ayaa isla dhex maraya warar sheegaya in kadib qalliinkii isbitaalka Dubai loogu sameeyey odayga uu bilaabay in jirkiisa uu soo uro oo xitaa dadka salaamaya aysan u adkeysan karin urta ka soo kacaysa waa mucjiso alla ku rido dadka xoolaha dadweynaha laga kari waayo ayuu yidhi isagoo sii hadlaya waxa uu mar kale yidhi ma la waayey hal isbitaal oo muqdisho ku yaalla oo daweyn kara xasan munaafaq inuu london iyo dubai safarkii hore u doonto dhaqtar waxa ay ku tusinaysaa hal arrin in xitaa iyadoo xoolihii dadka la dhacaya aysan jirin hal goob caafimaad oo kuwa xilalka haya ay isku aamini karaan taya ahaan iyo khibrad ahaanba waa taas sababta marka la xanuunsado isbitaalo dibadda loo wareegayo oo qarashka lagu bixinayo uu yahay kii hooyooyinka iyo caruurta soomaaliyeed laga soo musuqay bal ka waran muwaadinka aan awoodin inuu caafimaad dibadda aado ee ku dayacan muqdisho afgooye beledweyne laascaanood iyo bardheere sidaasi waxaa yidhi wariyaha oo ku sugan ingiriiska hadalkaasi waa lagu kala qaybsamay qaar badan oo ka mida bulshada waa ay rumaysteen iyagoo wax ku dhisanaya dhaawaca xasan ka muuqda iyo faashada muddada dheer ku duuban qaar kale oo u badan shaqaalaha dowladda federaalka waxa ay sheegeen in xasan uusan soo urayn kuna dhaawacmay jimicsi laakiin lama soo sawirin isagoo jimicsanaya lagumana aqoon xasan inuu yahay nin orda ama jimicsada muddada uu yahay 70 jirka si kastaba ha ahaatee hadalhaynta warkan ayaa waxa uu sii xoogaystay maalinkii shalay kadib markii xasan shiiq uu hortagay baarlamaanka lana arkay qaar ka mida xogheennada guddoonka baarlamaanka oo sanka qabsanaya mararka qaarna muujinaya inay jiraan wax ay dhibsanayaan alfurqaan waxa ay la xiriirtay xafiiska agaasimaha madaxtooyada waxayna ka gaabsadeen inay si toos ah uga hadlaan arrinkan aad baad umaasantahay maxamed cali odayaasha taageersan xasan shiiq ayaa arrinkan si weyn kaga hadlaya iyagoo cambaariyey sirta uu bannaanka keenay saxafiga cabdalla muumin mid ka mid a odayaasha oo lagu magacaabo abaabul kuna sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay aad kaga xumaadeen qoraalka saxafiga isagoo qiray in xasan shiiq uu xanuunsan yahay anigu horta waxaan ka xunnahay in madaxweynaha oo dhaawaca uu shirarka ka qaybgalaayo nin hadda cabdalla muumin la yidhaaha sanka ka qabsahayo dhahay waa soo ura wax abolojaasana ka bixiyo umaha madaxweynahana hadduu xasaanadda iyo waxa uu yahay ou laga soo tago igaar cid leedahawa cidaa iskale inay warkaas abolojaas ka baxshaan cabdalla muumin oo madaxweynaha waa soo uraa ummaddi salaamaysaa urkiisa la joogu weysan yiray anuka aadaan uga qabnaa abolojeesaan ka rabnaa madaxweynaha xasaanadiisoo loo dhimo walaxaan dhib uga qabnaa isagoo qof ahaantiisana dadaa iska leh maahan ma ogtaha dad kama dhexeeyo wuxuu sidaa dadka ka dhexeeyo waxaa kuu soo horay inuu isoo dhaawaca shirka isaga mudan ee madaxweynaha laga martiqaado waa jiifaa aniga waa jiranaa waxaa uga fiican inuu tago maxaa yeelay gacantiisa waa u duubantaha waa u shakaalantaha haddana shaqou soo qabtay soomaalidana marna waxay leeyihiin hebel fadhiid waayo xabad qabamaa marna usoo jiran waxay u shaqeeyey may leeyihi hadduu jiranyaha waa shaqeeyaha madaxweynaha hadduu fayow yahana waa shaqeeyahaa in ilaahay caafimaad sareeca ilaahay siiyaan ilaahay uga tuugeen وهجاك بقولال قيسس اه او بيو كسو باركيين تولوين كترسن جوبوينكا ونا دو جمامه ايا لو قيبي لعك ايغونا لو سميهي اديغي عافيماد او لعق الان اه دد كان ايا وحا اي كسوغن يهن تولدا كوني غدودي او هوستكتا جمامه وحا هلكاس بوقده اد الاحسان القيريه يا اقاتير كسوته اسبيتال كغود اي جرب مركا لغا يمادو دوده وحا لقيبيي لعك من 40 دولار اه ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay Sultan Xeedar oo ka mid ah salaadiinta Jubbooyinka kelimadiisa kadib wariyahana Muude ayaa wareysan doona qaar ka mid ah qoysaska halkaas gurmadka loogu sameeyay Bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasaabi wasallam awwalu ilaahi subhaanahu wa ta'aalaa oo mahadcelinayna oo maanta nimakaniyay makaankan khayrka badan oo ku yaala degmada Jamaama duleedkeeda la yiraahdo Kuunyo Guduuday waa ay soo qaxeen tuulooyinka degmada Jamaama qayb ka mid ah وحوت بي أي قلين بين والأوجي وسي عامه وواحد مصيبة ربان واسكد عضواي ما أنتني إليه وحسن مكاني إن لا صوب بغضو حركة جودي ولايات كي أنا صوب بغضو أنا ما أنت يمين دقمة الجماعة قارهان مال يراه دكون يجدود وأيكو سواق الحين تولين كدقمة الجماعة مدولات كذا فتيات علوسا دعضي مركي فتيات هسا دعضي قون بيت بدن على سميي ولا إذا يجودي دق دق لو بحيي قرمت كبيها وحي سميين قرمت أو دومنا دوم ديريا يدوم كلب أي سميين إيوه دات كي بيها كصوب بحي دوم كلو صوب بحي أنا باور شاء الله وشو لصوب بحيو لصوب دلدلو دات كي لبد باديو آد جهد بدن يكو بحيين ما أنتني وحانو يجمدين أما نوتي مدي جمع دا الحسان الخيرية أيا نوتي مدي وإذا ودو ما أنت ديقو أي أوتالق شيء دقم دي جمامي سدح بقول وقوس إنه وحي قارسيسو باللاب واي ما أنت إنه بلابتي هرالي قربت بدن أجرو دومن إيقادي دا أولايد إنه قربت أما قدقة وقربت إنه دقدق سي دقدقة دادك أقعان أوفيديين إليهن وكسو تمت البحي دادك هذا ما أنت وحل دقن يهي نوال بميسو بركعي بعيارة ووليسن ودقن يهين ما أنت نقعان سو قارتو يهي داس جمعي دا كتمدي وإنه ودو maxaasay walaayada gobolka ay noo wado ee raga gudiga ay bixisay xarakada oo socdaan degmada jamaam waxa loo talagalay 300 qoys oo lacag ah oo maanta la bixinayo insha Allah waxa leenahay dadkii soo qalqaliyay ilaahay khair haasiyo Allah ka awal mariyo waxa kale leenahay jamaacadin waxa leenahay bilaab waaye aydan ilaahay barakeeyo wax qeyr qaba ka rajaynayna bilaab waaye gacan fiican ayaan soo gaari doonta muslimiinta guur badan soo socdo haddana waa bilaabatay waxa leenahay ni walba meesha ilaahay ku tuug beer iyo biino galeen wadankii waa barwaaqoobay hada maamulkan yiin gacan fiican isnagu haya waana ka rajaynayna gacantan ka bilaaran oo ka weyn maanta waa bilaab degmada jamaa bilaabkeed koobaad waaye waan mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo mahad celinaynaa kadibna waxa uu mahad celinaynaa jamiicada oo maanta gurmad uu soo sameeyay degmada jamaame aad baan ugu faraxsanahay waan u mahad celinaynaa insha Allah takhaatiirta isbitaalka weyn degmada jilib waxay soo direen kan takhaatiir oo caafimaad ee maanta kaneecada calool xanuunka wax kasta ay daawada ay bixinayeen caruurta iyo hooyooyinka daawan wala siina waana socota waataada darku haysiin isbitaalkaas uu gurmad soo sameeyay waxa leenahay kan ilaahay ka wal mariyo maad waqti waxay ku soo aadeen dadka baraka casgalay roobab iyo dhaxan iyo kaneec ay ka jirto ayikan waa umaad celinna gacan fiican maanta ay ka geysteen daawooyin aad u tayo leh ayaa dadkii maanta la siina ilaa idinkiisa waxaan rajaynaynaa inay soo ziyaado doonaan oo meel kasta qatiirta ay tagi doontaan waan rajaynaynaa insha Allah jazila yiraahdo assalaamu alaykum alaykum salaam magacaagi maxamed muqtar ee adiga deegaankii kasoo qaxday adeed geeri kasoo qaxday maxaa ku soo qaxiyay biyo ee adiga kaliya mis caruurta kula socoto umud ila umud dhan asoo qaxday sax wax joog ma laha biya oo soo qaxnay miisaan degreen aqnooleen ee maanta waxa joogtaa ee deegaanka magaciisa maxaa yiraahdaa deegaanka joogtaa duurka warbicada jua ee waxa maanta soo gaaray ee hay'adda al-ihsaan al-qayriya adiga maxay ku siiyeen $40 al-ihsaan al-qayri $40 siisi assalaamu alaykum alayhi salaam magacaagi ahmed usmaan macallin ee ahmedow adigu deegaanka baa ka soo qaxday deegaanka la yiraahdo naftaaquur haye maxaa ku soo qaxiyay biifataada isoo galay deegaanka maanta aad degantaa magaciis maxaa yiraahdaa deegaanka aan deganahay waxa la yiraahdaa degmada Jamaam gaar ahaan kunyo gaduuday waa gartay in maanta waxa idin soo gaaray gudiga gurmadka ee fatahada maxay ku qabteen lacag $40 isiiyeen khair badan Allah siiyo insha Allah waxa uu duceynaa insha Allah in Ilaahay guul asii insha Allah oo cumri dheer caafimaad Ilaahay inuu siiyo hay'adana tijirta inuu Ilaah ka dhigo anigu duceyna. Magaca? Ilaah Maxamed. Deegaankee ka soo qaxday? Naftaaquur. Yaa? Naftaaquur. Maxaa ku soo qaxiyay? Biyo. Waa gartay. Adi kaliya socoto mise caruurta kula jirta? Caruurta ay jirta. Waa gartay. Maanta deegaankan aad joogto waxaa soo gaaray hay'adda Al-Ihsaan Al-Khayriya iyo waxaa soo gaaray dhaqaatiir ka socota caafimaadka ee degmada Jilib. Dhaqaatiirta iyo Al-Ihsaan adigu maanta maxay ku siiyeen, maxay ku qabteen? Waxay qabteen, waxay siiyeen $40 raisiyeen. Hadda waa kuun gudood ay joognay maanta. Waxaan soo gaaray walaalada Islaam oo jimaamay soo gaartay walaalada mujaahidiinka walaalaha ayaa maanta soo gaareen. Waa gacan bilaaran bay noo fidiyeen. Waa lacag bay maanta inoo deeqeen oo gaarayso qofkii maanta waxay la siiyeen $40 oo lacag ah. Maanta alxamdulillaah waa noo bilaawday wixii ka dambeeyay insha Allah ta'ala. Waa gacan sareysa muslimiinta u rajaynayna. Waa noo bilaawday ayagana kan alxamdulillaah maanta alxamdulillaah aad u faraxsanahay maanta walaalahay maanta waa noo soo gurmadeen daageen hoosooda iska joogna dad mahaasina lak maanta alxamdulillaah jamada al-ihsaan ay maanta noo soo gaartay walaayatul islaam ay waadatay noo amaadeen maanta walaalahay mujaahidiinta alxamdulillaah rabbil caalamin. Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Magacaagi? Luul Maxamuud Macla. Luulay, waxaad ka warantay adigu deegaanka ayaa ka soo qaxday? Naftaaquur. Adigu maanta maxaa lagu siiyey? $40 lacag ah. Xaawa Xasan. Xaawa Xasan, waxaad ka warantaa adigu deegaanka baad ka soo ka timid? Deemo. Yaa? Deemo. Imise caruur aa wadataa? Lix cunug. Haye. Inta caruur aa wadato lix weeye. Maanta guddigii ayaa idin soo gaaray. Guddigii maanta maxay idin siiyeen? $40. Waxay siiyeen lacag $40. Maasha Allah, waa ku faraxsanahay. Yaa? Waa ku faraxsanahay, niyadeena waa nadiif. Magacayga Qadiijo Cabdi. Qadiijoy, adigu deegaankii baa ka soo qaxday? Deegaankayga ka soo qaxay, biya naga soo qaxeen, burburana soo galay. Taaquur. Yaa? Naftaaquur. Haye. Imise caruur aa wadataa? Caruur waxaa wadaa 7. Waa gartay. Maanta deegaanka aad ku sugan tahay waxaa soo gaaray hay'adda Al-Ihsaan Al-Khayriya. Maxay idin siisay Al-Khayriya? Waxay na siisay $40 oo lacag ah. Idaawo caruurtana way noo daaweysay $40 lacag noona siisay. Waa gartay. Bal niyadeeda ka waran maanta? Maasha Allah, niyadeen way fiican tahay. Allah noo barakee, kana kheyr Allah siiyo. Adiga kaliga maa soo baxday mise adiga iyo caruurtaada? Ani iyo caruurtay. Caruurtaada imisay gaarayaan? Ilmahay lixo bay. Waa gartay. Maanta deegaankan aad joogto waxaa soo gaaray hay'adda Al-Ihsaan Al-Khayriya. Maxay ku siiyeen? $40. Kii oo bariso tuuri kor lak dhigo islaanka cadab Allah ka hayo. Adigu deegaankii ayaad ka timid? Tuulida Naftaaquur, meel la yiraahdo Naftaaquur. Waa gartay. Maxaa kaa keenay magaaladaas? Dhiba iga keenay, biyo iga soo barkiciyeen. Haye, biyo marka biyo aan ka warbixino ka waran beerihii aad tabcanaysiin iyo galeydii idin duugneed, bal wax ka nooga sheekay. Beerihii dhibkii barki ka hadla, galeedii oo la tacbay oo miniyaha ku jirtay biyaha ku xirmeen, waa meeshii ay biyo galeen. Beerihiina biyo jiifaan. Alxamdulillah, ummadda waa soo qaxday, nafta la soo ceemiyey nafta. Alxamdulillah, maanta walaalahayna nan soo gaareen, lacag $40 ah na siiyeen. Adigu maxay ku siiyeen hay'adda ku siisay? $40. Alxamdulillah, waa mahadsan yihiin. Waa faatsaneena bo. Naftaaquur ka soo baraka, biyo iga soo buriyeen markii kuun gaduuda ku soo qaxay. Marka alxamdulillah bil caalamiin, mujaahidiinta u soo dhoweenay. Alxamdulillah bil caalamiin, $40 lacag ay noo qaybiyeen. Hadda idin ka qaaday? Haye, maanta deegaanka aad joogto magacii? Yaa Khaliil Balda. Waa gartay. Waxaa idin soo gaaray hay'adda Al-Ihsaan Al-Khayriya. Adigu maxay ku siiyeen? Waxay na siiyeen $40. Seen Saale Xasan. Bartaan aad joogaa? Kuun gaduuda. Waa gartay. Hay'adda Al-Ihsaan Al-Khayriya deegaankan maanta soo gaartay. Adigu maanta hay'addu maxay ku siisay? Hay'adda $40 lacag ah. Shukri Cabaas Abdullah. Deegaankii baa ka soo qaxday? Deemo. Deemo ayaa ka timid. Deemo maxaa kaa keenay? Biyo barkac. Biyo fasaad. Waa gartay. Dhibaato intee la eg ayuu biyaas idin geystay? Biyo dhib xoog la laabta iyo munguri waxaa nooga maatay oo qoyan. Waa gartay. Maanta deegaanka aad joogto magacii? Shamaama. Yaa? Shamaama. Waa gartay. Maanta waxaa idin soo gaaray hay'adda Al-Ihsaan Al-Khayriya. Adigu maxay ku siiyeen? $40 oo lacag ah. Deegaanka waxaa ka imaan Naftaaquur, jamaama ku soo qaxna, biyana soo kaciyeen, balan soo barkiciyeen. Haye, waxaa ka warantaa imise caruur aa wadataa? 3 cunuga wadhaa. Iyo aabahooda? Aabahooda. Waa gartay. Waa gadhaa ku joognaa. Maanta deegaanka aad joogto magaciisa? Jamaama. وقتي إن جدي إن محلية إن هي أدى الإحسان القيرية أديكان كين من سوقرتي إيه محل وسي أديك أنا يا محل سي لعاء لسور والنور باهل ما الحمد لله إلهكم أذننا خير الله سي لا أنا ما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أنتوا حاجبنا تولد جماعة مدوش هذا ملير أكون جدودي وحن مش أن سكون حجرنا قعنتن هو إلهي نوسو أديجي ولا إذا إلهي ما هذا الله يمكن ما هذا كجرتي إن وإن تذكي أي سوق المين وح أي وقبينا أفرتن أفرتن دولار أي وقبينا إن شاء الله إلهي كم هاتن كتبنا يوكا كم هاتن هي بل خبر شعورتها شعورتي هدر بباسي وحن رواقذنا إن شاء الله عدو عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أدبا ما سنتا مقعا نفتاقر أيانك ساقعي نفتاقر أيانك ساقعي ما أنت ديقانك أجوكتو وحسو قاري إسبتالك عافماتك دقمذا جلب محكو قبتين داوة ينايسيان كانينو ينايشربو ينايسيان الحمد لله أم سعرورة كحنو سنيد لو عرورة كحنو سنيد أيان تانو دانو حانكو فكرة جماما ودال عقنا مهيسيني الحمد لله داوة ينايسيان سعان ودعينا ناويل قد أجران أجوغان قير الله سيو قير الله سيو لا بارك الله فيك إلهي بارك يا وحاو دعين إنا مال بالبان جوغنو إنا وعدو إلهي نصاب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة مقع عاقي نقول جماعة غادر إيش بتالك وين دقم إذا جيلب أيا إذن سوق غاري أذو محكو قبتين شرابة السجن ما شاء الله يا كحنو صنع قليل كان يحنو صنع هي داود القشية محيطها لوكيتا بركيتا الوسي هيا سيدي واركتا درينكا قبل كورن ما شاء الله في عين السلام عليكم عليكم السلام مقعا قران حاج حسن ان ما انت ديغانك اجوكت مقعي هرت نفتا كوني قدود يا داوي بركيتا يو حيسين انت كحنونيسي بركيتا بركيتا لغا فيريي مركا وحلو سوسي محيطا كانين غلجي برستمال قحتان كاني اسم معاك يعني ناسو قحضان يا بيا كمان بيا ميا هي وحرور ما وصى عرورته جوكتها انت بجرتها ما قيدي عرورته هذا سفر له يا خروج الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذوق الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست مركان هرجيسة أضيال إتوبيان أهو صدري أبي أحمد أيها وحائي سوغارين مقالد هرجيسة يغو هالكاس كل كلمي مامولك السومالي لان أضياشان أيها رولعوه دمع إتوبيا يكدونيسو إن أي حوك لو ريكتو دكد زيلع سعدال كود أيها قصو بيغمي حلي وزير كترسان دولد إتوبيا وشيغي إن وضا هذا اللحر لدى كده بربرائي كل جيران مامولك السومالي لان وفديق أصادر أبي أحمد أور باين تلاها لي أيا هذا الكود وحالة قد أنسان كري سيدة إتوبيا ودونيسو إن أبوبتو دا كده زيلا دالتنا ما توكو تدك بين آدم كو دنبا وامدون دالتنا ما تنمو قدر الرانفا قاتو بين آدم كو نباتا إيا مارك تاعدير كما فقاتو قريكي جيبا جالالا اسنع وحا ليدا يولادا دوذيدو واجعيل قريتش لولا عرارة دوذا دقال كنا وهشيس كايون كينيا نوكا أما أسيرا ناندوف نوفي كأومسا كينيا إتوبيا قوني كينيا سيني مقادشو سيني أرمو أسيتي مو سومالي لاندت داتشي سومالي لاندت راتي نقابو سوفي سعودال كنغا مانتا ان ادسبك كاسو بلوناي ان كينيا سومري ان مقدشه سومري مانتنا دولكي سومالي لان ان مانتا تاغنهاين جوغنو سعودال كاس وحو دارن يحي نبات قودب كوباد وا نبات يا حسيلوني نغين وان غودادا يو نغا وجچوبا ندينك دينكين دوبا تركفما هدا نبات گليدا كشقين وينو نبات ان حسيلين وينو ان دقاله نو ديبو دعايا يي هورمار كانو I do in a game of Foganes. Manaki Saniti Magala Guddo, Finfinde, Addisabatu, Agare, Me, one Manuraki Sakana in Mariana. Gudambesta, Gabada Gurigini, Ama Golkin, Akalkini, Golk Diplomacia, Africa, Golki Africa, ee idinkuna si gaar ah u leedihiin halkaas aan marka dambeyntaan isugu tagno aynu ku arinsan doonaa hadii la leeyahay socdaalkan ugu kooban yahay mid waxa weeyaan Soomaaliland waa juz aan qayb qaybsameynin go'aankanagu waa kaas heli hooba waanu ku garab taaganahay ra'iisul wasaaraha walaalkiina arsabe idin jooga walaalkiina hadalla uu yidiiday oo ma aragtaa laysla dhex qaadayo dadku si kala ay u fasirteen waa wiilkiini waa walaalkiin afrika geeska afrika oo dhan inaan isku daraaban damcan taasi waa go'aan walaalayaal dekedda aad leedihiin baan wada leenahay oon ma arag ka shaqaysanayna وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل قيبها الضمب إن برنامج كالوحا ينقصي سقينا مدحوينها الدولدة حسن شيقيا مقعابي إرقاي قارعه وقابل سن وحلوقو يري حسن لنتا إلا لنتا عريمها رأيتك حسن شيخ محمود أيها إرقاي قارك أهي أريماس وقابل سن ومقعابي حلبان عمر إبراهيم حاشي وكترسن برلمانك مدحوينها دولد أي إريي محمد عبد واري وكما قعونا حلكن كدي ماركي دوان واري وآد دو الشكاد طوري مدحوينها إساقو شاقين وكوفا شلمي سعداء الكيسي وكتغي مقادر روس مريب إقبالك القدود قدان عاو هالكس إيان كسو قبقبين يا برنامجك وحانا إقلاق إبقاتي ورقيهنا محمد علي أمانتنا إنقو إسو دوبان في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي.